Tabii bu sözü bırakmak gerekir. Çünkü bu söz selefi salihlerden, Peygamber Efendimiz'den gelmemiştir. Bu sözü bu şekilde devamlı olarak yapmak hiç güzel bir şey değildir. Bizler akılımızla veyahut da yani şehvetimizle bu sözlerle getiremeyiz. Ve Peygamber Efendimiz'e bakmamız ve sahabelere bakmamız gerekir. Ve bu konuda alimler konuşmuştur ve demişlerdir ki bunlar çirkin olan bir şeylerdir, yapılmaması gerekir demişlerdir.